اتنا ٹھیک ہے. اچھا اچھا اچھا. کہتا ہے شاید کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سہر گئی, صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سہر گئی, بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی, بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی, آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی, جس کے پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی, پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی, اس کی جھولی بھر گئی, اس کی جھولی بھر گئی, اس کی جھولی بھر گئی. جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا, جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا, بے ذر کو چھولیا تو ابو ذر بنا دیا. دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے محمد, دو جہاں کے داتا ہے, بے مثالی ہے, دو جکے داتا ہے, ذات بے مثالی ہے. کلیوں کی چٹک, کلیوں کی چٹک, بلبل کی چہک, پھولوں کی مہک, سبزوں کی لہک, تاروں کی کھٹک, پتوں کی کھڑک, تاروں کی چمک, زروں کی دھمک, کہتے ہیں یہ سب یک منہ ہو کر کے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی شان ہی نرالی ہے. شان سرکار کی شان نرالی ہے. کہتا ہے شاہ کہ زلف ہائے شکن در شکن موجزہ, زلف ہائے شکن در شکن موجزہ, چشم و رخ موجزہ اور دہن موجزہ, میرے آقا کا سارا بدن موجزہ. پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ, کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ. دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی یعنی جنت خلد جس کو کہتے ہیں, میری دیکھی والی ہے خلد جس کو کہتے ہیں, میری دیکھی والی ہے, سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے, سبز سبز گنبد ہے تہبہ میں, سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. کیا دیکھا مدینے میں, کیا دیکھا؟ شاید کہتا ہے کہ میں گیا تھا, میں نے دیکھا, میں نے مدینے میں دیکھا کہ ہر طرف ہر طرف مدینے بھیڑ ہے فقیروں, بھیڑ ہے فقیروں کی, مدینے میں بھیڑ ہے پیروں کی ایک دینے والا ہے, ایک دینے والا ہے, سارا جگ سواری ہے, ایک دینے والا کملی والا, ایک دینے والا سارا جگ سوالی ہے, ایک دینے والا ہے اور ایسا دینے والا ہے, یہ دینے والا ایسا ایسا دینے والا کے اعلی حضرت عاشقوں کی امام مالا حضرت ہے, مجدد دین و ملت پروانہ عشم میری سالت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا ہے دینے والا کہ کون کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, گنجے گرا دینے والے, گناگاروں کو بھی اما دینے والے, جہاں دینے والے جنا دینے والے, یہاں دینے والے وہاں دینے والے, فقیروں کو گنجے گرا دینے والے, گناگاروں کو بھی اما دینے والے, جہاں دینے والے جنا دینے والے, یہاں دینے والے وہاں دینے والے, کنارے پہ کشتی لگا دینے والے, قیامت کے دن بخشوا دینے والے, مقدر ہمارا جگا دینے والے, سخاوت کے دریا بہا دینے والے, محمد حق سے ملا دینے والے, وہ ہیں فقیروں کو گنجے گرا دینے والے, گناگاروں کو بھی اماں دینے والے, جہاں دینے والے جنا دینے والے, یہاں دینے والے وہاں دینے والے, کلاری پہ کشتی لگا دینے والے, قیامت کے دن بخشوا دینے والے, مقدر ہمارا جگہ دینے والے, سخاوت کے دریا بہا دینے والے, محمد حق سے ملا دینے والے, ادو کو بھی اپنے دعا دینے والے, بھلے اور برے کو نبھا دینے والے, زمانے کی بگڑی بنا دینے والے, خطرے کی ضرورت ہو تو دریا مانگو, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا سچا دینے والا ہمارا نبی اعلی حضرت ایک اور مقام پہ فرماتی ہیں, فرمایا اعلی حضرت نے فرماتے کیا ہے عرض کرتی ہے, اعلی حضرت عرض کرتے اس دینے والے کی جناب نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے, ایسا دینے والا ایسا کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا, میں گدا میں گدا میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, صبح صبح میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا, سب کا لینے نور کا آیا ہے تارا, نور کا ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, کچھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ, نور کا پورا نور نامہ لکھا اعلی حضرت نے, لیکن پانچواں شیر اعلی حضرت نے جب لکھا نا تو یوں لکھا, اعلی حضرت نے پانچواں شیر حضور کی آل کی نظر کیا, فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آقا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, وہ ہے عین نور تیرا سب گھرانا, نور کا جو جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, دامن وقت میں کوئی گنجائش نہیں. آخری کی اصل تو بنیادی مصرع تھا کہ ایک دینے والا ہے, سارا جگ سوالی ہے اس مصرع کی طرف. تسلیم بھائی پھر میں پلٹتا ہوں, کہتا ہے شاعر کہ یہ دینے والا ایسا ہے, ایسا دینے والا ہے کہ ایک وہ درد کہ جب کوئی سوالی نہ گیا.